Ховит інути. Мора внутри. На одной виспі, оточеній холодним морем, жила Юста. Дзяўчына, якая не хотела быць сабою, усяго боялася, трымцела ад кожнай думкі, трывожылася за сваё здароўе і жыццё, хвалявалася за мінакоў, прыроду, лёсы сваякоў і суседзяў. І гэтая трывога працінала яе і не давала дыхаць, спаць, жыць. Вось яна, усхваляваная, падумала, што вецер з мора дзьме надзвычай халодны. І гэта кепска, бо можа застудзіць птушак. І ў адначасе перад ёй на траву ўпаў замерзлы птах. Альбо яна пачне турбавацца за беспрытульных котак, і паўсюль ёй на вочы трапляюцца збітыя машынамі коцікі. Каб пазбегчы кепскіх здарэнняў, Юста прыдумляла сабе процьму гісторыяў, смешных, бязглуздых. Яна любіла знікаць у фантазіях, што былі для яе рэальнейшыя за навакольнае, былі асабістым морам, у якім Юста, нібы карабель, рухалася на хвалях, як на арэлях, уверх і ўніз, і адразу ўверх і потым уніз. Вось яна гуляе ўздоўж старога гарадскога мура, які ў сярэднявеччы быў абарончай сцяною з боку порту. Гуляе, і з'яўляюцца трывожныя думкі, што зараз мур можа абрушыцца, бо вельмі стары, паўсюль расколены, і вунь шпацыруе мужчына з сабакам, каб жа на іх нічога не звалілася са сцяны, і на яе вачах каля сабакі падае камень з вышыні. І Юста хутка прыдумляе сабе гісторыю пра тое, як смешна было б, калі б гэты скасабочаны мур, расцягнуты на 10 кіляметраў, ператварыўся ў зефірны. Каб кожная цаглінка і камяні зрабіліся самымі сапраўднымі зефіркамі ў чакалядзе, мяккімі ды смачнымі. Праходзіць Юста праз мужчыну з сабачкам і усміхаецца, і нічога благога не адбываецца. У горадзе ёсць велічэзны закінуты касцёл, дах якога абрынуўся 50 гадоў таму, і ўнутры пасяліліся марскія чайкі, маёўкі, вароны і бакланы. І калі раптам які гук іх спужае, можна бачыць, як з нетраў касцёлу падымаецца шэра-белае воблака птушак. Яны крычаць, пранізліва, нібыта кагосьці клічуць, з болем і смуткам. Юста дужа баіцца нават набліжацца да касцёлу з птушкамі. Не тое, што мімо і праходзіць, але шторазу, калі ідзе паркам са школы, яна адзначае, што ўсё бліжэй і бліжэй мінае вусцішны касцёл. Горад, у якім жыве дзяўчына, вельмі стары. Настолькі, што палова яго дамоў паспаўзала да ўзбярэжжа. Яны ледзь чапляюцца, каб не зваліцца ў ваду. Сапраўды, не тое месца для нараджэння выбрала дзяўчына, але такі быў сляпы лёс, бо яе бацькі нарадзіліся ў гэтым халодным і самотным горадзе, на выспе, якая прадзімаецца з усіх бакоў свету. І дзядуля, і бабуля нарадзіліся тут, і бацькі іхных бацькоў таксама. І тое сведчыць, што Юста не магла нарадзіцца ў іншым горадзе. Ёй было наканавана, такой далікатнай, з'явіцца на свет менавіта тут і цяпер. Аднойчы, калі Юста вярталася са школы праз стары, парослы елкамі, соснамі ды хмызняком парк, яна заўважыла пад мостам, што быў зусім побач са страшным птушыным касцёлам, чырвоную шкарпэтку. Не тое, каб Юста звяртала ўвагу на згубленыя ў горадзе рэчы, але гэтая шкарпэтка была яркая, чырвоная, і чамусьці дзяўчыне дужа захацелася падняць яе. Хаця б дзеля таго, каб павесіць на кусты, каб мінакі бачылі, і каб шкарпэтку заўважыў той, хто яе згубіў і, мусіць, шукае. Але як можна было згубіць шкарпэтку позняй восенню, калі вятрыска лёгка забіраецца пад шалікі, шапкі і паліто, і нават у абутак і шкарпэткі? Гэтак атрымалася, што Юста, зануранная ў свае думкі, нават не заўважыла, як апынулася пад мостам. І падняла шкарпэтку, неяк задуменна сунула яе ў кішэню паліто і пабегла дадому. Усё б нічога. Юста нават забылася пра знаходку, як раптам наступным ранкам на тым жа шляху ў парку, дарогай у школу, яна знайшла непадалёк ад моста яшчэ адну чырвоную шкарпэтку. Калі б дзяўчына не была такая турботная і гэтак часта не трывожылася пра ўсё на свеце, яна і першай шкарпэткі не падняла б. Але гэта была Юста, якая ўхапіла і другую шкарпэтку, бо падумала, што пара шкарпэтак абавязкова знойдзе свайго гаспадара. На трэці дзень Юста зноў знайшла каля моста чырвоную шкарпэтку. І гэтак 5 дзён яна шторазу знаходзіла каля моста чырвоную шкарпэтку. І хай бы шкарпэткі трапляліся парамі альбо розных колераў, але ж не. Кожны раз Юста сустракала чырвоную шкарпэтку. Такую самую, простую, прыкладна 40-го памеру, шчыльнай вязкі, самаробную. Юсці ўжо і не так боязна было мінаць вусцішны касцёл. І нават стала цікава адшукваць шкарпэткі пад мостам. Яна амаль забылася на свае страхі. Дзяўчына назбірала 5 шкарпэтак і, не ведаючы, што з імі рабіць, прыдумала наступнае. Юста сфатаграфавала шкарпэткі, раздрукавала абвесткі пра знаходку ды пайшла ў парк іх расклеіць. Парк, як звычайна, быў цёмны і халодны, самы сапраўдны казачны шэры лесапарк. Жыхары называюць яго свет-парк, чорны парк. Юста ішла сцяжынкамі, выкладзенымі з брукаванкі, ды імкнулася наступаць толькі на каменьчыкі. Галоўнае — не хібіць, бо гэта будзе паразай у гульні. Думкамі дзяўчынка была далёка і сама не заўважыла, як дайшла да таго самага моста. Яна агледзелася, зняла заплечнік, каб наклеіць на дрэва абвестку пра шкарпэткі. Усхвалявалася, што дарогаю ніводнай абвесткі не наляпіла, як раптам з-пад моста нехта тихенька яе паклікаў. «Дзяўчынка, дзяўчынка, хадзі сюды, не бойся. Ты ж, пэўна, усе мае шкарпэткі сабрала». Галасок быў тонкі, амаль дзіцячы, але ноткі ў гэтым голасе насцярожвалі, і Юста здранцвела, не ведаючы, што рабіць, бо ісці пад мост яна не хацела. Але ж яна напраўду сабрала ўсе шкарпэткі, і гэта дакладна іх гаспадар яе клікаў. «Хто там? Хто ты?» «Гэта мае шкарпэткі, даражэнькая, але нічога больш табе не скажу, пакуль ты не пакажашся мне тут, пад мостам». «Добра, але майце на ўвазе, шкарпэтак я цяпер не маю, і я ведаю каратэ». «Не бяды, нічога не бойся». Юста спусцілася да самых прыступак моста, які лучыў 2 паловы чорнага парку і пад якім цякла вузкая рачулка, парослая чаротам. У цені хаваўся чалавечак. Дзяўчына падумала, што гэта ліліпут, а мой хобіт, бо шкарпэткі ж вялікія. Але хобітаў не бывае, а ліліпуты існуюць. Прынамсі, яна дастаткова дарослая, каб ведаць пра гэта. Яна падбадзёрыла сябе і падышла бліжэй да малога чалавека. «Вітаю, вітаю, дзяўчынка, не бойся. Не бойся мяне, я добры бэйбісфут, майстар на ўсе рукі да ногі. Добры вечар, я Юста. Люблю прыдумляць смешныя гісторыі. Калі вам патрэбныя вашыя шкарпэткі?» І дзяўчо заўважыла, як бэйбісфут абуты ў вялікія скураныя боты. «То я магу вам іх з дому прынесці?» «Не-не-не, Юста, я хачу прапанаваць табе адну важную угоду. Для мяне і цябе, разумееш?» І чалавек усміхнуўся гэтак шчыра і па-дзіцячаму міла, што кожны згадзіўся б на любую угоду з гэтым прыўкрасным ліліпутам. «Я ведаю, ты шмат чаго баешся ў гэтым свеце, і ў табе зашмат трывогі, якая замінае жыць і спаць. Я магу забраць усе твае страхі, і ты зробішся нечувана бравай маладой жанчынай, якая дасягне вяршыняў». «А скажыце, бэйбісфут, што дзеля гэтага трэба зрабіць? Я часам гутару са школьным псіхолагам, і мне гэта дапамагае, ці гэта лічыцца? Усё лічыцца. І ўсё можа залічыцца ў гэтым свеце, Юста. То, як ты кажаш, псіхолаг, гэта добра. Але я магу ператварыць цябе ў сапраўдную супердзяўчыну. Ого! І што я мушу зрабіць? Ты мусіш прыйсці дадому і пашыць са шкарпэтак ляльку, якая будзе цябе ахоўваць. Лялька можа быць кім заўгодна: мышанём, мядзведзікам, птушкай. Галоўнае, што ты яе сама пашыеш і тройчы прамовіш маё імя, і ўсе твае страхі знікнуць. А лялька будзе ўсё жыццё тваім абярэгам, каб яны не вярнуліся. Ага, а хто яны, страхі? І што вам трэба ўзамен? Колькі гэта каштуе? Можа, мне не хопіць грошай? Не хвалюйся, дзяўчынка. Расплацімся шмат пазней. Калі захачу з табой разлічыцца, я сам цябе знайду. Прамовіў Бэйбісфут і ўміг пераскочыў на другі бок маленькай сціснутай лёдам рэчкі. «Да заўтра, Юста, мушу бегчы». І чалавечак знік. Ужо дома Юста зразумела, што зусім не ўмее шыць. Дакладней, яна, як сумленная дзяўчынка, можа нешта зацыраваць, але пашыць ляльку – рэч складаная. Таму яна звярнулася па дапамогу да маці. «А ты хіба хочаш сабе ляльку з гэтых шкарпэтак? Ты ж думала адшукаць гаспадара, абвестку друкавала». «Гаспадар мне дазволіў, сказаў яму, яны не патрэбныя. Таму я губляў іх кожны дзень, бо хацеў, каб яны зніклі». «Што ты кажаш, летуценніца?» «Добра, нясі з шафы маю машынку. Зараз мы зробім выкрайку». «Дзякуй, мама. Я хачу, каб гэта быў дракон. З крыламі. Чырвоны такі дракон. І зваць яго будуць... як танец, кракавяк, бо я люблю танчыць». «Я ўжо падумала, што ты хочаш, каб твой дракон кракаў, нібы качка». «Згода, нешта прыдумаем». Увесь вечар маці і дачка стваралі ляльку, якая атрымалася ў іх не надта і страшным драконам. Хутчэй, помесь сабакі, бычка і птушкі, якую звалі кракавяк. Юста вельмі хутка палюбіла ляльку. А праз пару дзён у яе з'явілася жаданне навучыцца плаваць. А потым мо нарэшце і катацца на каньках, а можа і каратэ яна вывучыць, і не будзе проста так казаць, што ўмее біцца як каратыстка. Юста, як і абяцаў ёй дзіўны чалавечак, згубіла страх. Аддала яго кракавяку. Дзяўчына цяпер займела смеласць да ўсяго новага. Прыгоды і доўгія падарожжы яе больш не палохалі. Юста пачала хутка расці ды заваёўваць месца ў свеце. І ніводнага дня не было, каб яна не згадала пра свайго чырвонага дракона, дзякуючы якому была гатовая нават у горы ісці ды абляцець свет на велізарным самалёце. Час мінаў. Юста вырасла ў прыгожую жанчыну, маці траіх сыноў. Яна паступіла ва ўніверсітэт вельмі далёка ад дому, бо хацела памяняць асяродак. І родны горад ёй здаваўся замалым для яе плянаў і зусім не страшным, як раней. Мінула 15 гадоў, як яна жыве ва ўласным доме, гадуе дзетак і займаецца любімай працай. Здымае перадачы пра незвычайных людзей — аквалянгістаў, пілётаў, баксэраў і падарожнікаў, скалалазаў і вайскоўцаў у гарачых кропках. Здавалася б, што можа быць лепш? І якая яшчэ сям'я шчаслівейшая за яе сям'ю? Як аднойчы ў дзверы пазванілі. І калі Юста адамкнула, яна пабачыла на парозе малога чалавечка. «Вітаю, вітаю, дзяўчынка. А куды падзелася лялька, твой кракавяк? Можа, хтосьці на яго забыўся, нават і згубіў?» Бэйбісфут, як ты ўвогуле знайшоў мяне? Ты пра кракавяка, майго шкарпэткавага дракона?» «Ой-ой-ой-ой, каб адшукаць майго даўжніка, мне дастаткова панюхаць паветра». І чалавечак крануў указальным пальцам свой вялікі нос. Як бачыш, я не маладзею і прыйшоў да цябе па аплату. Ты добра пажыла, смела і прыгожа. Надышоў час дзяліцца. Сёння я забяру ў цябе толькі 5 гадоў жыцця. Ну і крыху маладосці. Абвясціў Бэйбіс Фуд і дробна затупаў нязграбнымі ножкамі, на якіх цяпер не было абутку, толькі неахайныя чырвоныя шкарпэткі. Сакавік, ліпень 2017-га. Візьбю, Готленд, Швецыя. Кракаў, Польшча.